так гетьман позбавив Бронепільську сотню козацтва. Та на цьому не заспокоївся князь, бо через кілька років знову почав просити віддати йому і сусідні, суміжні з браним полем хутори. І знову гетьман сповнив бажання всесильного князя. Але і цим не задовольнився Меншиков. Забаглось йому випрямити межі браного поля. І він просив Скоропадського дозволити йому зробити їх круглішими, тобто більшими. Гетьман дав згоду і на це. Для округлення земель Скоропадський і Меншиков виділили по два комісари. Гетьманські княжі-комісари діяли на користь князя. У генеральну канцелярію посипалися скарги. Скоропадський змушений був писати в Петербург, просячи захисту від комісарів. Та це не залякало їх. Вони доповіли Меншикову, що за давніми межами добраного поля земель належало далеко більше, ніж виділено Скоропадським. Меншиков ухопився за цю думку і випросив царський указ, яким було повелено визнати нові межі. У бране поле виїхав дяк Онисько. Він діяв на користь Меншикова. Невдовзі на Україну прибув і сам князь. Бачачи, що силою зломити бранопільчан йому не вдасться, Меншиков скликав сход і сказав: «Добре ви, братці, даби ви подали нам чолобитну, а по ній записалися своїми руками жить зо мною. Будете жить зо мною свободні, ніяких жовнірських консистентів корить не станете. І козаків ваших, котрі нині на роботі в Києві застають, пошлю указ зараз освободить. А хто вас чим зобидив, чи державці ваші, якої є, причинили розорення, то я принужду вам вернуть. І у всьому вас охранять, як своїх дітей, обіцюю». Бранопільчани не повірили обіцянкам князя. Дяк Онисько, закінчивши межування на свій розсуд, послав драгун хапать козаків, старожилів, значних і посполитих людей, хто був і не був на межуванні, щоб підтвердили нові межі і дали згоду перейти в підданство Меншикову. Люди відмовлялися. У ніжинських магістратських книгах записано: «І ті драгуни ж його, наїхавши в села, гвалтом непокірних священників і многих людей брали, а інших в'язали і посилали у Ніжин». Добувши потрібні підписи, дяк Онисько поїхав у Петербург, а вслід за ним відправилися і межові комісари, що повезли царю чолобитну гетьмана. Одержавши скаргу Скоропадського, цар Петро наказав сенату розглянути її. Нічого не з'ясувавши, сенат вирішив усе перевірити на місці. Рішення сенату було підтверджене царським указом. Це загрожувало Меншикову викриттям усіх його махінацій. Для виконання царського указу з Петербурга в бране поле виїхав полковник. Але він був підкуплений Меншиковим і діяв на його користь. Знову почалися залякування, насильство, засвистали батоги. Скоропадський скаржився, що указ про межування не може бути виконаний, оскільки полковник насильство чинить, і що навіть комісари його не безпечні від цих насильств. По цьому перевірка бранопільського межування припинилася сама собою, і справа залишена до особистих пояснень Скоропадського, як тільки він приїде в столиці. При зустрічі з царем Петро Скоропадський сказав: «Все присвітліший государю, по своїй милості сохраняє раба свого при нинішній старості моїй, і збави мя от вишеупом'янутої межової трудності і клопоту от полчан ніжинських. Не попускаючи в обиду, повели государю його світлості держати ті землі, як і прежні гетьмани володіли онами, що вів бранопільської сотні служба військова не переставала по їх за всіх прошлих гетьманів звичаї. Пад ніц у стоп імператорських молю». Цар Петро розгнівався і дав суворий загад розслідувати діло по справедливості. На виконання царського наказу у Глухів приїхав полковник Давидов. Коли в місто померлого Скоропадського, правителем був президент Малоросійської колегії Вильямінов. Призначено нову комісію. Цього разу бранопільське межування ускладнилося тим, що наказний гетьман по першій своїй скарзі на Валькевича одержав із сенату дуже милостиве рішення, чим був зобов'язаний Меншикову, який потім писав, що приложив ходатайственное свое патронство, обнадеживая впредь не оставлять своим заступничеством украинский народ. З цього видно, що Меншиков хотів задобрити наказного гетьмана і той, у свою чергу, повинен був піти на поступки в справі межування. І справді, в інструкції Валькевичу говориться «Поступать політично і обхідливо з повірними Меншикова під час межування, держатися указу толко». Ніжинські полчани знову поскаржилися царю, який на той час вернувся з Дербенського походу. І дізнавшись, що Меншиков допомагає наказному через Бранопільську справу, він послав на Україну князя Волконського, наказавши йому скликати в глухів невдоволених Бранопільським межуванням і допитати. Царського ж полковника було заарештовано і відправлено в столицю. Волконський вчинив слідство про Бранопільське межування без усякого тиску з боку Меншикова, і скарги Скоропадського, Ніжинських і Бранопільських полчан підтвердилися. Закованого в кайдани дяка Ониська привезено до столиці, рішенням суду у нього забрано маєтки, бито батогами, вирвано ніздрі і вислано на довічну каторгу. Одночасно зі справою Бранопільського межування проходила справа звільнення козаків з володінь Меншикова. Після довгої боротьби бранопільські козаки вирішили бити чолом самому царю. Доступитися до нього було важко, бо існував указ, хто подасть самому імператору чолобитну, того вибить канчуком і заслати на вічну каторгу. Та це не зупинило козаків. Вести супліку до царя зголосився Петро Тур. Козак помолився Богу і вирушив. Молода тоді Христина аж захлиналася плачем, не пускала, але Петро вирішив, то до чого тут сльози. Підловивши царя Петра, коли той виходив з церкви, Петро Тур, високий, здоровенний козарлюга, підійшов до нього, торкнувся царської ризи і сказав: «Надія, государ, я знаю, що ти, хто подає тобі чолобитну, чекає кара тяжка, але і це не спинило мене. Краще смерть, ніж таке життя». «Кажи, насуповато мовив цар, чи за твоїм указом козаки в неволі сидять?» «Які?» – жваво спитав цар. Петро Тур витяг з пазухи чолобитну, сказав: «На, сам вичитай, але нікому не давай». Повернувся додому Петро Тур непокараний. Але козаки так і залишилися посполитими. Бранопільчанам довго ще ятрили душі царські кривди. Та час робить своє, що далі, то помітніше гасли в їхніх душах надії на повернення в козацтво. Після падіння Меншикова бране поле стало ранговим полковника Забіли. Але й він не поспішав навернути посполитих у козаки. Полковник Божич відверто намагався прибрати до рук бране поле, завести свої порядки. Потім шолікою налетів на село граф Девієр. На щастя, бранопільчан він швидко зник, але не зникла тривога посполитих про свою дальшу долю. Григорій Сковорода дістався обійстя турів і зупинився біля криниці. І тичі не... На цямрині стояло дерев'яне прив'язане, щоб не впало в криницю, водопійче. Скинув з плечей торбину, поклав на траву, а сам заходився опускати баддю. Журавель немилосердно скрипів. Нагодився Феофан. «Здорово, Грицю, я знав, що ти прийдеш. Знав звідки. Пусти, бо задушиш. Вигадувався на академічних харчах. На них вигадуєшся. А знаєш, у Києві холера була. Багато трупів». «Трупів? А я чув запах трупів, тому і пішов. Чому ж мені не сказав? Звідки ж мені знати, що в Києві буде епідемія холери? Ти ж кажеш, що чув запах трупів. Чув і сам дивувався. Виходить, що і носові довіряти треба. Філософом він у мене виявився», – віджартовувався Григорій. І спрагло почав пити чисту джерельну воду прямо з бадді. Сковорода згодився погостювати в турів. Та почалися дощі, затримався надовше. Хто зна, чи були б вони йому такою вже перепоною, коли б Григорій не заприятелював з дідом Петром. Цілими днями просиджував зі старим, розпитував про давнину, про пережите та бачене, записував пісні, які знав дід, які пам'ятав ще від батька свого й діда. Часом удвох, молодий і старий, ходили на луки чи в ліс і збирали різні трави, зривали цвіт, викопували коріння. Це потрібно було Григорію, щоб приготувати ліки для секлети. Одного разу, гуляючи по полю, юнака і діда застукав холодний дощ. Вранці дід Петро, відчувши ломоту в кістках, підвестися з постелі не міг. Баба Христина лементувала на гвалт. «Перестань, Христе, трясся його матері, нехай, бо мене от твоєї пари з рота сліпці сватають. Та причешись гарненько, бо волосся настовбушилося, хоч горшки на ньому вішай». «Чи тебе?» – заспокійливо проворкувала. «Та же тобі не добриться, Петре, мо піч вигрячити, щоб простудно прогнати». «Еге-ге, так і зроби. Це мені помагає». «Отако!» – аж усміхнулася баба Христина і одразу вибігла з хати. Єдиний лік, що його визнавав дід Петро – натопити жарко піч, ніби хліб пекти, вимести черінь, заслати товстим шаром свіжо скошеного лугового сіна, залізти в ту піч так, щоб голова із запічка виглядала, і лежати, поки все тіло не пропариться добре. Аж дим, бувало, з печі йде, а дід Петро лежить та ще й люлечку смокче. І всі хворості як рукою знімає. Григорій, що був свідком розмови, спитався: «Не добрав я, що то воно, коли сліпці сватають?» «Та вони мене і не сватали, то я так. Сліпці сватають, це значить, дрівота долає. Еге, сіє треба на пам'ять покласти».